प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण रात को बात रह गई थी बीच में लाइट चली गई थी तो है क्या बात है निर्बलता का ज्ञान हो जाए हाँ अपनी निर्बलता का ज्ञान हो प्रभु के समर्थता पर विश्वास हो तो वो भक्त हो जाता है। भक्त होने में कारण क्या है याद कहता गया था कि अभक्त अपनी निर्बलता का ज्ञान हो हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे से होता नहीं परमात्मा में लगना चाहिए वैसा लग सकते नहीं और चाहना रहती है तो ये निर्बलता होती है निर्बलता का दुख हो जलन हो हृदय में क्या करें हम लग नहीं सकते वैसे परमात्मा से लगना चाहिए वैसे और भगवान पर हो जाए विश्वास कि प्रभु कृपा करके लगावे तो हम लग सकते हैं तो प्रभु की महिमा पर विश्वास होने से हम भक्त हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास हो तो हम भक्त हो जाते हैं क्योंकि भगवान ही कृपा से लग सकते हैं। तो ये बात थी इस बात पर विचार करना था रात में रह गया था। देखो भाई अब आ जाए तो आ जाएगी नहीं आए तो ना आएगी निर्बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही ताते कृष्ण जी महाराज लिखा है हमारे निर्बल बुद्धि का बल भरोसा नहीं है इस बात से सबसे प्रणाम करता हूँ तो उनकी कृपा से मिल जाएगा। जनक सुधा जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि ध्रुपद कमल मनाऊ ताशु कृपा निर्मल भति पाऊं। तो अपने में नहीं है तो वहां से मार ले तो भाई कहते हैं तो आ जाएगा तो आ जाएगा। रात कह रहा था ये देखो दो कमजोरी इकट्ठी होती है तो उसका संबंध हो जाता है। जैसे किसी के तो धन पाने की आज गर्ज हो और किसी के मन में हो कि मैं मेरा पैसा सार्थक हो जाए दूं तो दोनों कमजोरी आने दोनों कमजोरी मिल जाती तो ठीक काम बन जाता है। एक रोगी होता है एक वैद्य होता है तो रोगी को तो वैद्य की जरूरत है वैद्य को रोगी की जरूरत है तो दोनों कमजोरियां इकट्ठी होती है तो उनका काम बन जाता है। ऐसे अगर अपने निर्बलता का ज्ञान हो और भगवान के प्रभाव पर विश्वास हो तो दोनों काम बन जाता है दोनों काम बनते तो भक्त हो जाता है भगवान में प्रेम हो जाता है। और अपने जो परवाह नहीं है अपने जरूरत नहीं दिखती और भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं तो भक्ति कैसे होगा। भगवान का संबंध रहेगा दोनों कमजोरियां होने से तो भगवान की तो कमजोरी नहीं है वो कमजोरी इसी विषय में है कि कोई मेरे से ले ले वैद्य की कमजोरी होती है कि मेरे से कोई ले ले दानी की कमजोरी होती है मेरे से ले ले, तो भगवान की कमजोरी ये है कि मेरी कोई चीज ग्रहण कर ले। ऐसी भगवान में कृपा हो और लेने वाला चाहता है कि मेरे को कुछ मिल जाए तो उन लोगों का संबंध बन जाता है, तो वो वास्तव में भगवान का भक्त बन जाता है। भक्त बन जाता है तो भगवान का संबंध हो जाता है, संबंध हो जाता है तो निहाल हो जाता है। एक संसार है, एक तरफ परमात्मा है। संसार जैसे संबंध होता है तो पतन हो जाता है, और भगवान का संबंध होता है उद्धार उद्धार हो जाता है। क्योंकि संसार तो क्षणभंगुर है, ये तो ठहरता नहीं, एक क्षण भी ठहरता नहीं, हरदम नाश होता है। अब उसके साथ संबंध नशोदास ही होगा, फायदा क्या होगा? तो वो तो हरदम नष्ट हो दस जा रहा है। संसार मात्र जितना आप जीते हो वो सबका सब ही प्रति क्षण भगवान की तरफ से विरुद्ध होकर के मौत की तरफ जा रहा है। अप्राप्य मान निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत का जो संसार रास्ता है उस तरफ जा रहा है, मेरी तरफ से अलग हो करके। सोलह में नौ में अध्याय में कही ये बात। तो संसार के पदार्थ और भोग अच्छे लगते हैं, इधर तो जाता है तो ना भोग ठहरने वाले हैं, ना पदार्थ ठहरने वाले हैं, ना स्वयं ठहरने वाला है, उसे साथ रहने वाला नहीं। ना वो पदार्थ हमारे साथ रहते हैं, ना हम पदार्थों के साथ रहते हैं, ये एकदम रहता ही नहीं, तो धोखा ही होता है ना। तो धोखे में समय जा रहा है सबका सब। एक भाई बहन अपने विचार करे तो विचार करने की बात है, सावधान होने सावचेत होने की बात है। समय निकल जाएगा, मौत आ जाएगी तो क्या करेंगे? अरे मौत प्रतीक्षण आ रही है, वहम तो है हमारे जीने का, हम जी रहे हैं। वर्षगांठ मनाते हैं कि 12 महीना और जी गए, पहले वर्षगांठ मनाई यार मनाते हैं। बेचारे तुम मर रहे हो, 12 महीना बीत गए तो 12 महीना कम हो गए। जितने जितने वर्ष आए भाई बहनों को, जितने वर्ष आए इतने वर्ष तो खत्म हो चुके, इतने तो हम मर गए। अब आगे जीना कितना है इसका तो पता नहीं है, परंतु मर गए इसका तो पक्का पक्का पता है ना। अगर विचार करें तो ये बात प्रत्यक्ष दिखती है कि जितनी उम्र आ गई है वो हमारे जीने में से ही तो गई है। हमारा जीना था वैसे जन्म उसमें से इतनी उम्र गई है, अरे इतनी मौत नजीक आ गई है, हम देख रहे हैं कि हम जी रहे हैं, ये जी नहीं है, प्रति क्षण मर रहे हैं। ये मृत्यु लोक है, मरने वाले लोग रहते हैं, वृक्ष भी मरने वाले हैं, मकान भी मरने वाले हैं, जितनी चीजें सब सब नष्ट होने वाली, सब नष्ट होने वाली है, कोई चीज रहने वाली नहीं है। यहाँ में तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पहाड़ समुद्र सब लीन होने वाले, सब ही लीन की तरफ ही जा रहे हैं। महासर्ग हुआ जैसे महाप्रलय की तरफ, स्वतः स्वाभाविक सब चीजें जा रही है। उसमें बैठे हुए राजी हो रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम तो आनंद कर रहे हैं। भाई विचार कर देखो, आप जी रहे हो कि मर रहे हो? दिन प्रतिदिन हमारा जीने का दिन बढ़ रहा है कि मौत आ रही है, मरने का दिन नजदीक आ रहा है? अरे ख्याल ही करते ही नहीं ख्याल, अरे वहम होता है जीने का ही कि जी रहे हैं। छोटा बालक होता है वो 5 वर्ष का हो जाएगा तो माँ देखती है मेरा बच्चा बेटा बड़ा हो गया, अरे बड़ा नहीं हुआ 5 वर्ष कर्म हो गया। अगर वो 90 वर्ष होने वाला है, अरे 5 वर्ष का हो गया तो 90 वर्ष थोड़े गए, और 85 वर्ष रहे। तो ऐसे सबके सब हम जितने हैं, सबके सब जितना उम्र आ गई है उतने वर्ष तो चले गए, वो जीने में से निकले हैं। ये कोई ऐसे मुकुट में नहीं बीते हैं, जीने का हमारा समय था उसमें से ही बीत गए। फिर मौत आ रही नजदीक, भगवान का भजन कब करोगे? कौन सा दिन होगा जिस दिन भगवान का भजन करोगे। अभी अगर नहीं करते तूर्णम यते पते जावत, जब तक मौत नहीं आवे तब तक जल्दी से नेत्र कर लगते निष्क्रेष आए किस लिए निष्क्रेष आए कल्याण के लिए। विषय सर्वत पदार्थों का संग्रह करते हैं विषयों का भोग करते हैं तो ये तो प्रतिक्षण पास में रहता है जा रहा है हरदम ही, इनके लिए समय थोड़ी है अपना। तो कल्याण के लिए उद्योग करोगे क्यों करोगे, कौन सा दिन होगा कैसी अवस्था होगी कि जिसने आप अपने कल्याण का उद्धार का विषय चला गए ये काम करोगे वो दिन कोई नया होगा कोई अलग होगा। यही दिन यही है यही अभी के दिन है यही दिन है कल्याण करने के उद्धार करने के अपनी मुक्ति करने के अपना कल्याण करने के भगवत प्राप्ति करने का यही दिन है। वे दिन और नहीं होंगे और जगह जाएंगे नहीं यही है यही समय हमारा यही दिन जा रहे हैं और ये दिन सब समाप्त हो गए तो फिर क्या करेंगे लोग, फिर तो कोई जगह ही नहीं है। इस वास्ते हरेक भाई को बहनों को चेत करना चाहिए होश में आना चाहिए कि हमारे असली बढ़िया दिन जा रहे हैं। जब कुछ बीमार होते हैं तो ऐसा चाहते हैं कि थोड़ी सी नींद आ जाए थोड़ा सा आराम हो जाए, बड़ी अच्छी बात है थोड़ा आराम हो जाए कोई दवाई दे आराम हो जाए। आराम पर निहाल क्या करो, इतना दिन आराम रहा क्या ध्यान किया तुमने क्या काम किया, आराम से नींद आई आराम से सोए आराम से खाए पिए सो गए क्या काम किया, आराम से तुम्हारे काम क्या किया तुमने। आराम के दिन मिल रहे हैं खुशी से जी रहे हैं तो क्या फायदा जीने का, जब जिस काम के लिए आना हुआ है वो काम अगर नहीं किया तो क्या किया। 84 लाख जोड़िया में एक मनुष्य शरीर है जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। वो समय हमारा चला गया इतना दिन चले गए इतने दिनों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जो करनी चाहिए थी तो अब कब करोगे। अब कौन से दिन के लिए आप प्रतीक्षा करेंगे ऐसा दिन आएगा। जैसे माताएं होती है विचार करती है हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा तब काम करेगा, तो ऐसे कब बड़े होंगे आप। जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति करोगे ऐसे लायक कब बनोगे, यही दिन है यही जो बार दिन है यही दिन है। ध्यान दो भाइयों बहनों ख्याल करो भगवान पर विश्वास करो, भगवान सब शक्ति देने के तैयार। भगवान के पास में जो अपार शक्ति है वो किस वास्ते है, अगर भक्तों में ना दे तो भगवान के पास पड़ी हुई शक्ति क्या काम करेगी कहा काम आवेगी। गाय का दूध है गाय के लिए होता है बच्चे के लिए होता है, माताओं का दूध बच्चे के लिए होता है अपने लिए होता है, ऐसे भगवान की शक्ति है वो हमारे लिए है भगवान के लिए है। भगवान क्या करेंगे, वो शक्ति निगमी बड़ी है अरे हमारे लिए है वो, अगर हम चाहें तो वो शक्ति हमारे काम आ जाए हमारे काम आ जाए हम निहाल कर दे हमारे को। परंतु कब आवे जो मांगे तब तो हम सहना करे तब तो होगा, हमारी परवाही नहीं है बेपरवाही हो रही है तो फिर वो शक्ति क्या काम आएगी। भगवान के पास अपार शक्ति है असीम शक्ति है अनंत शक्ति है क्या काम आएगी बताओ। हम कल्याण चाहे भगवान के सम्मुख हो जाए तो भगवान कितने राजी होंगे। आपका लड़का अगर सपूत और आपके सन्मुख होता तो कितना फायदा होता है। आजकल के लड़कों में उदंडता उश्रृंखलता ज्यादा आ रही है। मैं घरों की बातें सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है हमें भी, विचार आता है मन में कि क्या दशा हुई, लड़का कर रहा है इस तरह से, लड़का दूसरी किसी लड़की से संबंध करता है, ब्याह में तो उसी साथ करूंगा, माँ है बाप है वे कहते रहे अपने वर्ण नहीं, अपना ठीक ढंग नहीं, अपना संबंध नहीं, अपने बरोबर नहीं, क्या करेगा करूंगा ऐसा। सब लोग दुखी हो रहे हैं, घर वाले माता पिता ताई ताऊ सब तंगी आ रहे हैं, दुख हो रहे हैं, तू कर रहा है वो ऐसे ले कर रहा है, मैं तो करूंगा ऐसे। अब करेगा तू, तू थोड़ा सा सोच कि जिन्होंने इतना समय दिया है, तेरे को अवस्था दी है, पालक के बड़ा किया है, पढ़ाया है, पढ़ाई में खर्च किया है, इन्होंने इतना खर्च किया है, इनका तो करता है तिरस्कार, और एक लड़की के मुंह में आकर फंस गया है, फायदा है नहीं, नुकसान है, फिर मानता है नहीं माँ बाप की, वे ठीक है उचित बात कह वो मानता ही नहीं है। इसी तरह से हम है वो सब हुए तैयार और भगवान की प्राप्ति के लिए चले, भगवान ने सब सामग्री दी है, मनुष्य शरीर दिया है, कलयुग के समय में दिया है, सत्संग की बात बताई है, इधर की बात सामग्री सब दी है, इतनी सामग्री पा कर के इधर नहीं चल गए, ऊंधे ऊंधे चलते हैं, तो भगवान क्या सोचते होंगे, भगवान पर क्या असर पड़ता होगा, कि कर क्या रहा है, इतनी सामग्री बढ़िया हमारे घर में थी वो दीजो, ऐसा दुरुपयोग कर रहा है। तो भाइयों बहनों सोच करो, विचार करो, वे कितने दयालु, कब करी करुणा नर दे ही देत ही बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले, अरे वो परमात्मा स्वतः दयालु, फिर करी करुणा फिर कर्मा कृपा करके, तो डबल कृपा हुई, एक तो स्वाभाविक कृपालु है, एक करुणा करी फिर कृपा करके मनुष्य दिया, इस मनुष्य शरीर तो तू हमें कल्याण करेगा, मेरे पास आ जाएगा, ऐसी सामग्री दी, अरे सामग्री देने पर भी फिर भी भगवान की तरफ नहीं चलता, तो उस सामग्री के बीच में सहायता करी, सत्संग दिया, गीता रामायण जैसा ग्रंथ तेरे को प्राप्त किया, और तेरे को पता लगा कि ग्रंथ बड़े अच्छे है, ऐसा ज्ञान हुआ, अरे वो ज्ञान भी हुआ समझ भी आई, अरे फिर तू मदद नहीं करता है, कब करेगा, कौन सी सामग्री चाहता है, किस दिन को चाहता है, ऐसी कोशिश नहीं, मैंने फिर बदल करूंगा, कौन सी काम पंक्ति है, अरे वो सामग्री तेरे को पता नहीं है, वैसी बहुत अलौकिक सामग्री भगवान देने वाले हैं, उनकी उदारता है, हृदय में प्रेम आ रहा है, अगर तू सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो जीव मोह जब ही तुम जन्म कोटि अग्नाश है तभी, जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप सबके सब नष्ट हो जाते, ऐसे भगवान की दृष्टि में रहता हुआ तू कर क्या रहा, तेरा समय किसमें लग रहा है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले तुम कर क्या रहे हो, ये हरेक भाई हरेक बहन को स्वयं सोचना चाहिए, देखो दूसरों के लिए तो करो चाहे न करो, मन ये आपके लिए खुद के लिए करना है, जैसे भोजन अपने खुद के करने से भूख मिटेगी, ठाकुर जी के सेवा के लिए नौकर रख देते हैं आप, एक ब्राह्मण को दिया मैंने आप सेवा कर दिया करो, और हरेक काम के नौकर रख देते हो, मन भोजन के लिए मैं नौकर काम चलेगा, रोगी हो गए उसमें नौकर से काम चलेगा, नौकर को तो दवाई ले लिया करे क्या वो ठीक हो जाएगी, ये खुद को लेना पड़ता है भाई, क्या दवाई भी नौकर के लेने से ठीक हो जाएगा क्या, स्वास्थ्य आप अब कल्याण नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप सत्य हृदय से लग जाओ तो भगवान साथ देते गए, संत साथ देते गए, दुनिया साथ दे गई। दुष्टता करने वाले दुष्ट भी करेंगे आपका विघ्न, मन होगी आपका सहायता। ऐसी घटनाएं मैंने देखी गई, हमारे साथ में विरोध करके दुख देने के लिए चेष्टा करते हैं और हमारे लाभदायक बात हो जाती है। कब के जब सत्य हृदय से भगवान ही निकलना चाहते हैं तो नुकसान करने वाली आपके लाभदायक हो जाएगी, लाभदायक आपके लाभदायक हो जाएगी, उदासीन रहने वाले आपके लाभदायक हो जाएंगे। तीन ही तरह के आदमी है, कई आपके प्रेम करने वाले, कई द्वेष देने वाले, कई अलग रहने वाले, बिंदु शायद हो जाते हैं। अब सच्चे हृदय चले परमात्मा की तरफ तो आपके दिन सब शुद्ध हो जाते हैं, आपकी दिशाएं बदल जाती है, दिशाएं बदलती है, दशा बदल जाती है, किस तरफ जाना है वो पता लग जाता है और आपकी क्या दशा क्या अवस्था है उसका पता लग जाता है और उसे सदुपयोग कैसे होता है ये तरीके स्वयं आने लगते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के उपाय स्वतः सुर सरल हो जाए, सीधे हो जाए और मालूम होने लग जाए, नए नए आने लगते हैं। ऐसी भगवान की विशेष आपकी कृपा हो रही है। अब इस समय में भी अगर अनुभव नहीं हुए तो कौन सा समय आएगा बताओ, कैसे समय में तत्परता लेंगे। समय बहुत बढ़िया आया है, कलयुग के समय समय है, कलयुग में सतयुग में होने वाली प्रजापि कलयुग में जन्म जाती है। बड़े बड़े भोग भूमियों में जन्म लेने वाले भी मृत्यु लोक में जन्म जाते हैं कि वहां पर अधिकार विशेष है हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें। वो जन्म आपको हमारे को मिला है, अब आप और हम नहीं चेत करें तो कब चेत करेंगे। ये हरेक को विचारण करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया दिन जो कल्याण के लिए है वे हमारे जा रहे हैं और केवल हम निमित्त बनते हैं नहीं तो इस वास्ते थोड़ा सा अगर विचार करें निमित्त मात्र बन जाए तो सुख सरलता से सब काम हो जाता है। सब मौका मिला हुआ है, ऐसा मौका वो खो रहे हैं, वो सोच नहीं रहे, इधर विचार नहीं कर रहे हैं। भगवान कृपा करने तैयार है, महात्मा कृपा करने तैयार है, धर्म कृपा करने तैयार है, संसार करने तैयार है। जो सच्चे जैसे परमात्मा की तरफ लगना चाहता है उसको देख करके संसार खुश होता है, लोग खुश होते हैं, धर्म खुश होता है। संत महात्मा जितने हो गए पहले जितने अभी है अगर ही होंगे सब महात्मा अपने सहायता करने वाले हैं। इतना बड़ा भारी सुंदर मौका मिला है और फिर तुम क्या कर रहे हो, किस तरह विचार कर रहे हो, अपना कब विचार करोगे इधर चलने का, ये सोचो। विचार नहीं आता है, सीधी सीधी सरल सरल बात है। भगवान कृपा करेंगे तैयार है, कलयुग में जन्म दिया है तो भगवान ने कृपा करके कहो करी करुणा नर दे। ये जो श्लोक है इस उपाय है, कहो करी करुणा नर दे देर हेश बिन हेतु से, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु, मानो स्वाभाविक हेतु रहित कृपा करने वाले, वे करी करुणा फिर कृपा करके तो डबल कृपा हुई भगवान की। एक तो कृपालु स्वभाव है, एक कृपा करके फिर मनुष्य देते हैं, तो दुगुनी कृपा करके जो आपको अवसर दिया उस अवसर का लाभ आप दिया उठाया। अगर कोई पूछने वाला हो, आपको खबर लेने वाला हो, कान पकड़ने वाला हो, पूछे बताओ तुमने क्या किया, ऐसा सुंदर अवसर दिया तुम्हारे को, सत्संग दिया, गीता आदि ग्रंथों से परिचय बताया, गीता की खास खास बातें बताई, इतना तुम्हारे उद्या इसका उपयोग कब करोगे, कौन से दिन आपने छोड़ रखा है, है कोई समय आपने कहा ऐसा समय हमें अपना भगवत प्राप्ति के लिए हमारा खतरा है क्रिया है ऐसा अवसर सुना है वो अभी है अभी अभी अभी वो अवसर आया हुआ है सब मौका आया हुआ है। तात्विक बातें बताने वाले पुरुष भी मिलते हैं सत्संग के ऐसे पुरुष भी कम मिलते हैं सत्संग भी बढ़िया हर एक आदमी को कम मिलता है अब वो जो मिलता है उस समय आप चेत नहीं करते कब चेत करेंगे आपसे कोई पूछने वाला हो कि आपने किस दिन के लिए ये काम स्थगित कर रखा है ऐसा मौका आएगा उस समय हम चेत करेंगे बड़ा कल्याण कर लेंगे नहीं देता है तो ये हानि किसके हो रही है हर एक भाई हर एक बहन मैं और आप सभी सभी इसमें ये नहीं आप ही और हम तो महात्मा हो गए ऐसा नहीं आप और हम सब सोचते हैं कि वो दिन कब आएगा यही दिन है ये सोचे आप तो यही दिन अच्छे हैं यही दिन यही अच्छा संग हो रहा है अच्छा मौका मिल रहा है ऐसा मौका मिलने पर भी आप काम नहीं करते तो कब करोगे वो कौन सा दिन आपने विचार कर रखा ये बढ़िया बढ़िया दिन आएगा फिर भजन करेंगे भगवान की कृपा तैयार जीव मात्र तैयार होते हैं देखो जीव है प्राणी है सचेत है चेत है वे तैयार होते हैं इसमें आश्रय नहीं है जड़ चीजें है धन है संपत्ति है वैभव है ये जो जड़ है जड़ चीजें ये जड़ चीजें भी प्रसन्न होती है ये प्रसन्नता की पहचान क्या है कि जो मेहनत करने पर भी आपको सहूलियत नहीं मिलती ऐसी सहूलियत आपको मिल रही है आप थोड़ा ध्यान दें और वस्तु में लालच हो रही है आपकी सेवा करने के लिए हम चाहते हैं वो चीज मिलती नहीं है अरे बिना चाहे चीज मिल रही है तो कितनी कृपा हो रही है कैसी अलौकिक कृपा हो रही है पैसा खर्च करने पर भी पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं मिलती अब पुस्तकें पढ़ो आपके बड़ी सुगम सुगम पुस्तकें बहुत श्रद्धा और परमात्मा की प्राप्ति करने का सुगम साधन बताने वाली सरल भाषा में ऐसी पुस्तक मिल रही है कितनी विचित्र कृपा हो रही है ऐसे भी अगर चेत नहीं किया तो कब करो पूछा जाए कब करोगे वो दिन कौन सा दिन होगा जिस दिन आप तत्परता से भगवान में लग जाएंगे सज्जनों बहुत बढ़िया मौका आया है थोड़े से आप निमित्त बन जाओ तो निमित्त मात्र बहु सभ्य शासन केवल निमित्त मात्र बन जाओ आप भगवान श्री कृष्ण ने जब पहाड़ उठाया गिरिराज जो उठाया उस समय सबने लाठी लगाई सब लाठी लगा कर तैयार हुए पर मन में विचार आया कि इतने आदमी ने लाठी लगाई है कन्हैया ने यो अंगुली माए हाथ की और छोटी अंगुली यो अंगुली उस नक के ऊपर धारण किया है हमने लाठी लगाई जोर से तो हम काम करते तो मन में आया अभिमान तो भगवान थोड़ा सा आदमी से दादा मरे मरे मरे जोर लगाओ लाठी से पर्वत उठता है तो चेत कराते उठो उठाओ उठाओ लगाओ जोर लगाओ जोर कितना लगाओगे तो हो रहा है कृपा से बहुत विलक्षण विलक्षण बातें अपने मिलती है भगवान की कृपा से तो ऐसी कृपा हो रही है फिर कब करोगे बताओ अर्जुन को कहते तो निमित्त मात्र बहु सभ्य शासन निमित्त मात्र हो जा तो निमित्त मात्र होने के लिए सभ्य शासन समृद्ध दिया सभ्य शासन मानो इस हाथ से मांस रहता है, ऐसे ही इस हाथ से मारता है, वैसे ही नशा इस हाथ में वैसे ही मारता था। जैसे अगर ही दौड़ता था ऐसे भी दौड़ता था, ऐसे इधर दौड़ता इधर दौड़ता, तुम दौड़ने में जहाज चलाने में मांड चला में इधर चला में इधर चला में सब तरह का होशियार था। तो संबोधन देते सभ्य साथी मन दोनों आता मन चलाने वाला तात्पर्य क्या निकला, तो अपनी शक्ति लगा दे पूरी, तेरी शक्ति से थोड़ा ही काम होगा। अंत में पूछा गया कि भाई युद्ध हो रहा था कैसे हुआ, बर्बरिक था बर्बरिक विरोध किस हल का था, वो आया तो देवी का भक्त था, वो साधु की रक्षा करता था, वो आया मरात में रह गए। पूछा क्यों आया है, कि यहाँ युद्ध सुनाए युद्ध हो रहा होगा तो मैं देखूंगा। तो क्या करेगा तू, कित एक बाण चलाऊंगा सब खत्म करूंगा, एक बाण में सब बोले एक बाण से। कि कैसे पता कैसे लगे, तो पता लगने के लिए उसने कहा एक बाण अपना देकर सिंदूर लगाई, सबके सिंदूर लगाई तरह सिंदूर में, और देवी को याद कर वो मंत्र लगाया, हाथी घोड़े मनुष्य जितने थे पर्व में सबके गए में सिंदूर लग गया, सिंदूर ऐसे बाण चलाऊ खत्म कर दूंगा सबको। तो भगवान ने सर सिर काट दिया, सिर काट दिया तो बोला महाराज ने क्यों मार दिया है, तो एक बाण में खत्म कर देंगे, तो जितने पति पक्ष में थे उसके सबके लाल लगा हुआ सब अगले ऊपर, जिन जिन के लाल लगा वो कुछ खट जाएगा। तो मार दिया तो उसे क्यों मार दिया, क्योंकि ये युद्ध होना ही नहीं, करना ही नहीं देगा। तो बोल के वरदान मांगे, तो वरदान मांगे महाराज मेरे मन में थी कि मैं युद्ध देखूंगा, तो मैं युद्ध कैसे देखूंगा, तो तुम देख लेगा उसका सिर टांग दिया ऊपर और तुम जीता रहेगा, जैसे देख सकेगा बिल्कुल युद्ध देखेगा ठीक तरह से, उसको टांग दिया ऊपर। उसे फिर युद्ध समाप्त हुआ तब देखा, तुमने देखा कि युद्ध में क्या हो रहा था, कि महाराज शंकर भगवान तो क्यों करते क्यों क्यों क्यों इतना करता है, इतने में अर्जुन कर चलते मानसू सब खत्म कर देते, इतना शंकर था इतना सी चेष्टा छोटे शंकर रूप वो करते रहे, खप्पर भर रही थी शक्ति, खप्पर भर रही थी खून से, ऐसा देखा मैंने। तो महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन देखता कि हमने बाण चलाए हमने मठ भर युद्ध किया, सब हो रहा था भगवत कृपा से। तो निमित्त मात्र भव ये जो आदेश दिया उस सभ्य साथी पद का निमित्त मात्र बनने में अपनी शक्ति तो पूरी लगा, दोनों हाथों से बाण चलाने वाला दोनों ठीक तरह से, तो शक्ति पूरी लगाने पूरी शक्ति लगाने से काम हो जाएगा क्या, एक ही शक्ति लगने से युद्ध का 18 सोने मर जाएगी, ये तो निमित्त मात्र भैया निमित्त मात्र। ऐसे ही आपको निमित्त मात्र के लिए भगवान आज्ञा दे रहे हैं, तो निमित्त मात्र से काम हो जाएगा। मैं निमित्त मात्र बना किसको, केवल बहाना नहीं पूरी शक्ति लगा अपनी पूरी की पूरी पूरी ही काम हो जाएगा। अपनी शक्ति से नहीं होगा वो कृपा में होगा भगवान की कृपा से, पर तुम अगर शक्ति कम लगाओगे तो कम होगी कमी रह जाएगी, कमी रह जाएगी शक्ति तो हमारी शक्ति से काम होगा। तो उस आगे किससे होता है, भगवान शंकर से होगा, शंकर छोटा सा उदाहरण कर यूं कर देते क्यों क्यों इतने में आदमी कहीं खत्म हो जाते हैं, तो शक्ति से काम होता है। अब समझे हमने विजय किया मैंने विजय की, कामन लूटी गोपीकार हुए अर्जुन वही मान, अर्जुन वही थे मान भी वही थे, सब लूट लिए करने कुछ नहीं कर सका। अरे शक्ति कोई करने वाली है शक्ति, उसमें मनुष्य अपना अभिमान करता है मैंने किया ये काम, सज्जनों इस तरह से काम बनने वाला है, आप अपनी शक्ति पूरी लगाओ। निमित्त मात्र का अर्थ ये नहीं कि आतुर जी से लगाओ, नहीं है, आप अपनी शक्ति पूरी लगाओ। मैं अपनी शक्ति से काम कितना होगा, अपनी शक्ति कितनी होगी, उससे काम कितना होगा। काम हुआ कृपा से, माया तास तुम से ही, मेरे मारे हुए तू मार रहे, मेरे मारे हुए पहले खत्म हो गए, उम्र खत्म हो गई है, मरने वाले से भी तुम से ही, तू मार मार मार मार मार मार। तो क्या आधुनिक मानव से मिले, ऐसे ही साधन होता है भगवान की कृपा से, हम विजय पाएंगे भगवान की कृपा से। पर कम से कम निमित्त आप बन जाओ, रात दिन तत्परता से लगेगा हमें, क्या रात दिन लगा कर अन्य जन्मों के पापों को काट दोगे, अपने किए हुए पाप भी अपने से करते नहीं, परंतु भगवान के तू वो तो जा निमित्त मात्र बन जा, ऐसे आप निमित्त मात्र बन जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ, अपने में अर्थ अभिमान मत करो कि हमने जोर लगाया है, अरे काम हुआ है दूसरों कृपा से। पूछा तो भगवान की शंकर सोचे मूर्ति है राम ने, शंकर सबका है, श्रृंगार करने का काम शंकर का है, तो श्रृंगार वो कर रहे हैं। अब लोगों को नहीं दिखता, लोगों को दिखता हम बाण लगाए, हम चलाए, हम चलाए हैं। इस वास्ते दो दृष्टांत आए हैं, यथा नदीनां बहुं भवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरो गभीरा विहन्ति वक्रानि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं जलनं पतंगा विहन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विहन्ति लोका तवा विवक्तानि समुद्रवेगा। ये नदी का वेग दिया है, एक चातुर्मास में जंतु बहुत होते हैं तो अग्नि शुरू होती है तो अग्नि पतंगे डाल पड़ते। इस युद्ध में युद्ध करने वाले दो तरह के आदमी है, विष्णु जी आदि है, भगवान के भक्त हैं, उनके लिए था अरे नदी नाम बहु बहु बहेगा, ये हम आदिया नदियों का शरीर वेग है, वो सब नदियों सबकी सब नदियां इकट्ठी होकर के चातुर्मास में सबकी सब वर्ष समुद्र में जा रही है, ऐसे सबके सब ही परमात्मा प्राप्त हो रहे हैं। वो एक दृष्टांत दिया पतंगों का, यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा, वे पतंगे जानवर कर जाते हैं तो पतंगे जानवर जाते हैं वहां से सोना लूटने के लिए, कितना प्रकाश हो रहा है ये सोना ले ले, हम राजी हो जाएंगे, काम ठीक बन जाएगा। इस तरह से बेग से ये समुद्र जा रहे हैं और एक समुद्र में नदियों का जल जा रहा है, तो नदियों का जल जो जा रहा है वो समुद्र में जा रहा है। ऐसे अपने कर्तव्य का ध्यान करके भी बाहर युद्ध करना आ गया है, क्षत्रिय पार्थे लभन्ते युद्धमीरम, वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली है जिनको ऐसा युद्ध मौका मिलता है। जैसे ब्राह्मण को भेद पात करने का मौका मिले, ऐसे क्षत्रियों को युद्ध करने का मौका मिला है। इस मौके में खूब उत्साह से काम कर रहे हैं कि वे अपने काम कर रहे हैं, तो वे तो परमात्मा को प्राप्त हो रहे हैं, युद्ध करते हुए प्रमोद प्राप्त है। और ये क्या हम विजय कर लेंगे, हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, तो पतंगे लेने वाले जाते हैं खत्म हो जाते खुद ही, क्या ले लेंगे। अग्नि सुलगी रात्रि में जोर धोनी तो पतंग हो जाते, सब खत्म हो जाते हैं, क्या लाभ हो गया, लाभ ले लेंगे, नजर गए खत्म हो जाएंगे, जोर से जाते सामने। तो इस तरह से जगन मन में लोभ है कि हम विजय कर लेंगे, हमारी विजय होगी, हम यूं कर लेंगे, वे पतंगों उतरे जा रहे हैं। जो कर्तव्य समझ कर युद्ध कर रहे हैं, नदियों का वेग जैसे समुद्र में जाता हो ऐसे वेग से परमात्मा की तरफ जाते हैं। काम वही है, युद्ध वही है, दुर्योधन की युद्ध वही है, अर्जुन की युद्ध वही है। दुर्योधन भी युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। युद्ध क्रिया तो वैसे ही एक ही है, मतलब एक क्रिया में भाव क्या है? दुर्योधन भाव के हम विजय कर रहे हैं, अर्जुन के हमने कर्तव्य का पालन कर रहे। अर्जुन युद्ध करने के तैयार नहीं था, पहले युद्ध के लिए तैयार हुआ। अरे मैं कहता नहीं, जो चीज गोविंद युद्ध नहीं करूंगा महाराज, गुरुजनों को मारने का पाप लग जाएगा। भगवान ने कहा कि शुरू को ठीक हो गए, तो भगवान ने कैंसिल कर रहा था। अरे भगवान ने साफ कर दिया, तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो युद्ध तो करेगा। अहंकार न सोचिए मैंने सोची, मेरी बात नहीं सुनेगा, युद्ध करेगा नष्ट हो जाएगा। अरे वही मैं कहता हूँ करेगा, वही युद्ध करने से मुक्ति हो जाएगी। आप जितने बैठे भाई बहन अपना अभिमान रख करके आप रसोई बनाओ, भोजन कराओ सबको, ऐसे भाई लोग कमाओ, धन लाओ, सब काम करो और धर्म करोगे तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो पतंग होंगे तेरे भस्म हो जाएंगे। चीज तो वही है, युद्ध तो वही है, एक ही था युद्ध, कोई अलग था क्या? क्या करते हुए पार करने वालों के लिए युद्ध अलग था? क्या लोभियों के लिए युद्ध दूसरा था? पर जो अपने लोभ की वृत्ति है वो जाए जन्म में खत्म हो जाएगी, और वो उत्साह से अपना कर्तव्य समझ के युद्ध करे, कल्याण हो जाएगा। इस तरह से आप घर का काम करते हैं, वो काम भी भगवान की कृपा को मानकर करेंगे तो वो एक आपका काम होगा। और एक लोभ में आकर के श्रृंगार करके सुंदर बन कर ऐसे काम करते हो संसार में तो पतंगों की तरह हो जाएगा। जैसे पतंगे खत्म हो जाते हैं ऐसे खत्म हो जाओगे। पतंगों का मिलता है बागरी मिलती है, ऐसे पतंगों की तरह निर्दर हो जाओगे। तो संसार का काम करने में दो तरह होते, दो दृष्टान दिए, निर्दांग होगा यथा प्रदीप दम जलदम पतंग प्रसंत नाशाय नाशाय स्मृति देगा। तो ऐसे हम धन ले लेंगे, भोग भोग लेंगे, आनंद ले लेंगे, ये ले लेंगे, पतंगों की तरह बस हो जाओगे। कुछ आना है जाना, कुछ मैं है नहीं। अरे भाई समझो भगवान की कृपा है, भगवान की संत महात्मा की कृपा मान आज्ञा मान करके और काम करो उसी तरह से। वही रसोई बनाना, वही भोजन कराना, काम वो का वही, फर्क बड़ा भारी। एक नदियों का वेग जैसे समुद्र में जाता है, एक पतंग जैसे अग्नि में जाते हैं। दो तरह का दृष्टांत दिया। तुझे तात्पर्य क्या है? वो का वो काम है, बहनों माताओं भाइयों सज्जनों काम कम इतना धन पा लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, पतंग पतंगों के द्वारा खत्म हो जाए। अरे वही काम भगवान की आज्ञा हो गई है, रसोई बनाओ, भोजन में करते घर वाले, वे सब का सब पुण्य होगा आपको। रसोई बनाने तृप्ति नहीं होती, भोजन करने में कितनी तृप्ति होती है? ये आप करते भी समझ रहे, भगवान की आज्ञा समझ करो तो रसोई बनाओ। अरे अपनी आसक्ति से बनाओ, अमुक चीज बनाओ, ये खाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पतंग खत्म हो जाओगे। इस विद्या के सीखने के लिए ही तो सत्संग है। सत्संग इस बात है कि आप ऐसी सद्भावना से हर एक काम करोगे, वो काम आपका कल्याण करने वाला हो जाएगा। अरे स्वार्थ लेकर के और ईर्ष्या लेकर के, दम पाखंड लेकर के, दिखावटी पन करके, अपना सिंह बना करके, जैसे मैंने सूर्य का दृष्टांत दिया, अब वो सूर्य देखता है मैं ब्याह कर लूंगा, बड़ा आनंद हो गया। घर वाले सबके सब बेचारे तंग आ रहे। कल उसने हमारे पास में एक भाई आया, मैं क्यों भी जाओ मिलना हो तो सही, मैं बात तो करूं। सब घर वाले दुखी हो रहे, एक छोरी के दादा 25% 40% 25% है ऐसी सुनाई मैंने। सब घर वाले तंग आ रहे हैं, वो एक दिन देगा, एक दिन कहते अमुक चोरी साइड हो गए तुम, महाभारत युद्ध तो वही था, दूसरा था ऐसे आपके घर का काम बैठे बैठे, वो भी ब्याह करना, वो करना, वो काम करना, वो रसोई बनानी, वो सब काम। आपका भाव क्या है, उस भाव को आप सुधार सकते, सब सुधार सकते हो। कितना सुंदर भाव बनेगा, कितनी बढ़िया बात होगी, काम हुआ को कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो भगवान की कृपा पर विश्वास हो, अपने अपनी असफलता जीती, महाराज हम तो असमर्थ है, भगवान की कृपा का विश्वास हो जाए तो कितना काम होगा, कितना बढ़िया काम होगा। अरे नया कुछ करना ही नहीं, नया काम कुछ करना ही, कोई साधु बाबा जी बनना हो, कहीं जंगल में जाना हो, तीर्थ में जाना हो, कोई बात नहीं, जो आप काम करते वो काम, केवल भाव बदल दो, भाव बदल दो। दो श्लोक आए ना गीता में, गीता पर देम बदलम पतंगा विषण नाश आए, वे नाश के लिए जो जा रहे हैं, वे खान कल्याण के लिए जा रहे हैं। जब वो देने वाले वादम भी तथा न लोक वीरा, ये वीर है, सूर वीर है, जो काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। भीष्म जी महाराज ने कहा 10,000 योद्धा को मारूंगा, अच्छे जवान आदमी आप में से एक खेत में कह दे 10,000 ढीला फोड़ो, ढीला डगर बढ़िया हुआ, जो 10,000 वो फोड़ में पता लग जाए, वो 10,000 ढीला फोड़ दे एक दिन में, मुश्किल हो जाएगी। तो ढगड़े थोड़ी था उसने, वे भी सूर विद्युत करने वाले थे, 10,000 तो दंग मारूंगा। युधिष्ठिर महाराज घबरा गए, महाराज भीष्म जाते तो अग्नि मत पतंगों की तरह, पतंगों के जाते हुए दिख आवे को, पतंगे जाते जाते खत्म जाते, ऐसे भीष्म जी ने को ऐसा प्रलय बना रखा है, जोर से जाते है जाते खत्म, जाते सामने खत्म, सब खत्म, सब खत्म। आप में से अच्छे अच्छे जवान 10,000 ढगल फोड़ो एक दिन में, पता लगे तो धीरे थोड़ी सामने उन्हें सामने। अब अर्जुन पांडव युधिष्ठिर कह रहे पांडवों को मारूंगा नहीं, पांडवों को मारूंगा नहीं, युद्ध करने में कमी रखूंगा नहीं, पांडवों का पक्षपात रखूंगा नहीं, पांडव युद्ध ऐसा नहीं होगा, रखूंगा पांडव का ऐसा मरू मारू नहीं, मर जाए ऐसा मारूंगा नहीं। सूरवीर युद्ध करे, अब वह युद्ध में अपना कर्तव्य समझ, भीष्म जी के साथ युद्ध करते थे, वे इतने योद्धाओं को मारने का पुण्य हुआ, अपना स्वार्थ बुद्धि नहीं है, कर्तव्य है, अपना कर्तव्य पालन करेंगे। शांति पर्व अनुशासन पर्व दो पर्व है, इतने बड़े बड़े इतना उपदेश दिया, पड़े पड़े सरसैया पर पड़े पड़े समुद्री पतंगा उपाय। तो भाइयों बहनों, जो आप काम कर रहे हो वही शुद्ध काम करो, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। रात आई मेरे मन में, रात आई कि हो जाए तो बात कहेंगे, वो करेंगे मन में आई वो बताऊ आपको। एक बार समर रामदास बाबा को बाबा ने हनुमान जी को कहा कि महाराज आप दर्शन दे दो, हम सुनते हैं थोड़े ऊंचे चिन्ह था उनके, समर रामदास बाबा के हनुमान जी अवतार के कोई, पर हनुमान जी के भक्त थे इसमें संदेह नहीं। हनुमान जी का दर्शन दे दो, तो फिर लोग दर्शन दे किसी कोई है ही नहीं, किसको दर्शन दे, तो मैं कथा कहूंगा महाराज, तो कथा में कथा हो जाए, हरी कथा होती है ना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कथा होती है तो बीच में वो सात बार रेल बैठ जाते हैं, कथा कहने वाला अपना समूह लेकर वो बीच में खड़ा होता है, वो कथा बताता है, कीर्तन करता है, देता है, देता है, देता है, देता है, हूँ करती हूँ, बस आप ढंग बैठा दिया। जब लोगों को मैं कर दूंगा तो कैसे करोगे कथा? तो भगवान ने, हनुमान जी ने कहा, तुम शुद्ध कथा कहना, मैं शुद्ध कथा कहूंगा, एकदम निर्मल कथा कहूंगा, तो लोग हो जाएगा थे दर्शन आप देते हो। हनुमान जी का ठीक दर्शन दे देंगे। अब वो लोग मस्त में हो गए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय जय राम। रात कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करने मन में आई मेरे, वो कीर्तन करते रहे, शुद्ध कथा हो रही है, लोग ध्यान नहीं देते। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, लोग अंदर का बाबा है और भजने के मन में आ गई, अब क्या शुरू हो गया, अब चलो। तो दो अंधेरे बैठे हुए चले, गैस की बत्ती लगी के लगा दी, हवा निकल गई, गैस गैस चले बाहर, बेचारे बिछौना लेकर भी चल दिए। अब बिछौना ले गया महाराज नीचे, वो बिछौना क्या करे, तो महाराज उधर गए तो इधर खसका लिया, वो इधर आए तो खसका लिया, बिछौना ले गए, गैस ले गया, बिछौना ले गया। बाबा जी मस्त होते हुए शुद्ध कथा कह रहे, भाई शुद्ध कथा कह रहे, शुद्ध कथा भगवान कर रहे कथा भगवान हनुमान जी के प्रकट के बोलो दस आप दस हमारा दर्शन दो सबको कि किस वो नहीं जो रात ही कथा होगी, पशु कथा होगी तो मैं कहूंगा, अब क्या कहूंगा, रात रात कहने का समय नहीं मिला। अरे बत्ती तो आवे, कम से कम बत्ती आई ही नहीं, बत्ती तो आई, मारा नहीं जाओ बत्ती आओ, बत्ती बत्ती आए तो क्या बात, तो क्या है कुछ ऐसे शुद्ध कथा होती है रात, लेकिन माई और उसे ला जा रहे। अरे शुद्ध कथा हो रही है, शुद्ध बोल कर कथा में झूठ भी आ जाए, कपट भी आ जाए, कोई और भी आ जाए, भगवान के नाम शुद्ध कथा एकदम निर्मल शुद्ध कथा। तो शुद्ध कथा का मौका हरदम नहीं मिलता, कभी से मिलता है। मुंबई में कहा गया बिजली जाती नहीं है, यहाँ हम राजस्थान में जाती है या जलती है, तो ऐसी शुद्ध कथा है कि नहीं सुनते लोग खड़ उठते। अरे वो छोटे ठहर जाओ, अब बिजली आ जाए तो बात कहें, आ जाइए। हम चले गए वहां पर, फिर बिजली आ गई, वहां पहुंचे फिर बिजली आ गई। तो शुद्ध कथा है ये, भगवान के नाम करिए कि दर्शन दे दो, मारा किसको दे तो मैंने शुद्ध कथा गई ना महाराज, मैंने कथा शुद्ध गई ना, तुम शुद्ध हम यहाँ आ गए शुद्ध कथा हुई हो, मैंने कीर्तन बार शुद्ध कथा, तो ऐसा मौका पड़े खूब मस्त हो गया, शुद्ध कथा कह रहे निर्मल कथा एकदम शुद्ध, कोई दोष नहीं आओ मैंने बोलने में, कोई नहीं दोष आज मेरे चार दोष हो गए ऐसे आ जाए कोई दोष, तो ऐसी शुद्ध कथा हुई रात अपने तुम्हारे कीर्तन करो शुद्ध कथा हो रही शुद्ध कथा। नारायण नारायण नारायण नारायण स्वामी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 21 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।